przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest poniedziałek, 13 lipca, serwis trójki przedstawi Romuald Wójcik. O wzajemny szacunek zaapelował prezydent Andrzej Duda, a Rafał Trzaskowski o dobre wykorzystanie wyborczej energii. Wzrosła liczba infekcji w Zakopanem. W nocy dezynfekowane są ulice i chodniki. W serwisie też życzenia urodzinowe dla Patryka Stewarta, miłośnikom Star Treka znanego jako kapitan Picard. Prezydent Andrzej Duda ponownie podziękował za poparcie, jak mówił podczas spotkania z mieszkańcami Odżywołu na Mazowszu. Teraz wielkim zadaniem jest uspokojenie emocji, a warunkiem tego wzajemny szacunek. Proszę i będę może w nieskończoność nawet apelował o szacunek. Wzajemny szacunek, niezależnie od tego, czy nam się podobają poglądy inne, czy nam się nie podobają, czy zachowania nam się podobają, czy nam się nie podobają, prosiłbym o szacunek. To jest ogromnie ważne, żebyśmy się bardziej szanowali, żeby powstrzymać się nieraz od niepotrzebnych słów, żeby ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo. Wcześniej kontrkandydat prezydenta Rafał Trzaskowski pogratulował mu wygranej i zapowiedział wykorzystanie w kolejnych wyborach energii wytworzonej przy okazji tego głosowania. Stworzył się pewien ruch obywatelski i ta kampania była kampanią obywatelską. Nie wolno tego zmarnować i to obiecuję, że wszyscy wyciągniemy z tego konsekwencje i na pewno będziemy razem, a co najważniejsze, będziemy starali się odbudować wspólnotę, dlatego że to, czego wszyscy nauczyliśmy się w tej kampanii wyborczej, to to, że jest olbrzymia potrzeba odbudowania wspólnoty, która będzie oparta na optymizmie, na wzajemnym zaufaniu i na życzliwości. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, po podliczeniu niemal wszystkich głosów, bo jedynie bez czterech obwodów, Andrzej Duda uzyskał 51,8% głosów, a Rafał Trzaskowski 48,92%. Nie tylko Krokiew, ale i wielkie odkażanie w Zakopanem. Ulice, chodniki, ławki i popularne miejsca polowane są w nocy płynem dezynfekcyjnym. W stolicy Tatr zwiększyła się liczba zachorowań na COVID-19. Wielu ludzi zaraziło się na pogrzebie znanej góralki, Zofii Karpiel-Bułecki. Koronawirusa miał jeden z uczestników uroczystości. Do tej pory dodatni wynik testu stwierdzono u 23 osób, mówi Dominika Łatak-Glonek z sanepidu. W tym 5 osób jest hospitalizowanych, a 213 w kwarantannie. To są te osoby, które albo podała rodzina, albo sami się zgłosili jako uczestnicy pogrzebu. Natomiast to ognisko jest w trakcie opracowywania cały czas, więc te liczby na pewno będą się zmieniać. Wśród zarażonych jest miejska radna, która na portalu społecznościowym zaapelowała, by wszyscy, którzy mieli z nią kontakt, zgłaszali się do sanepidu. Belgijskie władze dodały Szwecję do sfery wysokiego ryzyka w Unii Europejskiej w związku z pandemią koronawirusa i odradziły wyjazdy do tego kraju. Wcześniej na tę listę wpisano Hiszpanię i Portugalię. Bruksela ostrzegła też przed podróżami do kilku innych regionów, m.in. na Śląsk. Na czerwono są obecnie zaznaczone dwa regiony hiszpańskie i jeden portugalski, a także cała Szwecja, a spoza Unii Leicester w Anglii. Osoby powracające do Belgii z tych rejonów muszą poddać się testom na obecność koronawirusa i przejść obowiązkową kwarantannę. Osoby, które ją złamią, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 4000 euro oraz karą 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kolorem pomarańczowym Belgia oznaczyła województwo śląskie, kraj morawsko-śląski w Czechach, Luksemburg, Rumunię i Bułgarię, także jeden region włoski oraz kolejne rejony hiszpańskie i portugalskie. Tym kolorem oznaczane są miejsca, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia publicznego, ale powrót z tych rejonów do Belgii nie wiąże się z żadnymi przymusowymi działaniami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Okoliczności utonięcia mężczyzny w Wiśle w Płocku wyjaśnia policja. Tonącego zauważył patrol. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg przez ratowników WOPR. Niestety, mimo reanimacji zmarł, mówi Marta Lewandowska z policji. Świadek, który był obecny w czasie przyjazdu policjantów, widział już tylko tonącego mężczyznę, natomiast nie widział samego momentu, czy mężczyzna sam skoczył do wody i w jaki sposób w ogóle on w tej wodzie się znalazł. Na razie nie są znane jego dane personalne. Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy. Star Trek, filmy ze świata Marvela, Dickens i niezliczone adaptacje Szekspira. To wszystko jest na liście ról obchodzącego dziś 80. urodziny Patryka Stewarta. Space. The final frontier. Przebył niejedną galaktykę jako Jean-Luc Picard, najbardziej brytyjski Francuz we wszechświecie. T. L. Grey, hot. Był też dickensowskim Scrooge'em. No. I won't

każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snów. Obyś kiedyś tak Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z moim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Natalia Nekiel w programie trzecim Polskiego Radia, 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. W najlepsze trwają wakacje. To czas, gdy najczęściej sięga się po pierwsze narkotyki. Niestety, często nie ostatnie. Tak jak to zrobił Roger, bohater dzisiejszego reportażu. Na wakacjach po maturze zapalił pierwszą marihuanę. Musiało minąć aż 17 lat, by osiągnął zupełną trzeźwość. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny. Tutaj mamy poradnię terapeutyczną dla osób uzależnionych od narkotyków, ale też i od alkoholu, i od innych jakichś substancji, dopalaczy i no, różnych ludzi przyjmujemy, prawda? Ja straciłem w swoim życiu wszystko, bo tak się stało, że ja straciłem dom, to tam założyłem mi eksmisję z domu i to mi uratowało tak naprawdę życie. Zacząłem wakacje od haszyszu i paliłem przez 2 tygodnie, teraz spróbowałem marihuany. To było po maturze, jakoś tak się zaczęło i paliłem 6 lat codziennie. Tak naprawdę, jeżeli już mi zabrakło tej marihuany, już miałem wszystkie tak zwane mety popalone, już byłem zadłużony wszędzie, no to poszedłem z rowerem do Lombardu i sprzedałem coś, co naprawdę lubiłem, nie? I otłumaczałem sobie, a kupię sobie kiedyś drugi, a to dla mnie niepotrzebne, a jak będę chciał pojeździć, to sobie pożyczę od kolegi, prawda? Przecież ja brałem grzyby halucynogenne, bardzo dużo LSD, w ogóle takich kwasów, czy pod powiekę, czy pod język, traciłem tak świadomość na kilka godzin. I była taka sytuacja w moim życiu, że miałem dziewczynę, z którą chodziłem 3 lata, ale też była osobą uzależnioną. Chciałem z nią zerwać na Sylwestra, pamiętam, na kilka dni, żeby po prostu trochę tam z kolegami polatać, pośpać. I tak się stało, że ja ją na Sylwestra spotkałem z innym kolesiem. Byłem pod wpływem LSD, amfetaminy, piguł. I ja zobaczyłem, że ona tańczy przytulona do jakiegoś gościa. We mnie obudził się mój ojciec. Ja nie wiedziałem o tym, ja zdemolowałem całe mieszkanie, ja dźgałem nożem, nie wiem skąd mi się ten nóż w rękach wziął, ona miała 7 cm tu ranę ciętą i 5 cm tu z tyłu, bo ja w ogóle sprawę miałem, później o... Próba zabójstwa. Nie do końca, bo ona była bardzo też naćpana. Ja bym ją zabił, bo pani nie wiedział o tym, że ją zabiłem, nie? Ona by trzeźwa, poszła na policję na mnie i... No nikt tego noża nie znalazł, miałem zarzut zastraszania. Mhm. Dostałem tam wyrok w zawiasach i zakaz zbliżania się tam. No i to była taka sytuacja, która mnie tknęła na leczenie. Że to po prostu ja bym siedział do żywocie pewnie. To przejdziemy tutaj dalej. Tutaj mamy salę konferencyjną, na której odbywają się terapie 12 kroków. To są terapie chrześcijańskie. Jesteśmy właśnie w Legionowie na ulicy Stróżańskiej i dosyć duży ten domek i tak sobie stanął, nie wiadomo skąd i jak, nie? No przecież to jest prawie 8,5 miliona. Ja jeździłam, szukałam tych pieniędzy, że tak powiem, tu i tam i po świecie, a zaczęłam moją pracę w readaptacyjnym ośrodku Ministerstwa Zdrowia w Anielinie koło Otwocka i tam przepracowałam 17 lat. Będąc w tym ośrodku, zobaczyłam, że ci, którzy się uzależniają, są artystami. Większość, myśmy mieli bardzo dużo ludzi uzdolnionych. Miałam takiego narkomana, który no, miał absolutny słuch. Gdyby w pewnym momencie ktoś zajął się jego talentem, to by była sława światowa. Stąd ta myśl właśnie, że będziemy takie centrum budować. Nazywa się Młodzieżowym Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego. Żeby tu młodzież przychodziła, rozwijała się i nie wchodziła w tą destrukcję. A ci, którzy już popadli w to uzależnienie, no to niech przejdą leczenie, a u nas mają takie przejście do społeczeństwa, do normalności, ale jeszcze pod takim parasolem ochronnym, żeby po prostu mogli bezpiecznie pójść sobie do pracy i jeszcze popracować nad sobą. Asia Stajola mieszka tam na samym końcu. A tutaj jest pokój wolny, bo teraz nie przyjmujemy ludzi. Bo nie mamy pieniędzy na terapeutów, żeby zatrudnić profesjonalnych, a to jest konieczne. Tutaj w Oslo otrzymujemy właśnie te wsparcie, tą miłość, dobro. U mnie to jest taka sytuacja, że siostra tak powiedziała, wiesz co, że po tyle lat się znamy. Ja też potrzebuję jakiejś osoby tutaj, żeby ktoś nas tutaj wspierał i był taką osobą, że gdzieś podjedzie, gdzieś coś zrobi. Po prostu męskiej takiej ręki zaproponowała mi siostra, czy bym nie chciał tutaj pomieszkać na stałe. Tata pił bardzo dużo alkoholu i ogólnie jestem z przemocy rodzinnej, prawda? Gdzie tata pod wpływem alkoholu tracił świadomość i potrafił pobić mamę lub zdemolować mieszkanie. Często uciekaliśmy z domu jako dzieci. Żyliśmy w ciągłym strachu, lęku. I moja mama ma do tej pory bardzo głęboką depresję, prawda? Mama już nigdy w życiu nie podjęła pracy. Odkąd ja zacząłem brać narkotyki, to mama się wyprowadziła z domu, po prostu uciekła, nie? Mama często się obwiniała później, że to przechodzę, że ona się wyprowadziła i ja później zacząłem jej mówić, mamo, to jest w ogóle bzdura. To było tak, że moja mama poprosiła mnie o to, żebym poszedł się leczyć. Bardzo mnie prosiła, się rozpłakała. No i poszedłem do terapeutki. Ta terapeutka mi powiedziała, że to jest taki fajny ośrodek w Anielinie, koło Otwocka. Taki katolicki. Nigdy nie wierzyłem. Ja jako mało lat za kościół się szło, a nie tam do kościoła, nie? Bardzo ciężko miałem w tym ośrodku. Pierwszy kontrakt trwa miesiąc, drugi kontrakt trwa 5 miesięcy, trzeci kontrakt trwa 3 miesiące i czwarty 2 miesiące. Czwarty to już jest na znalezienie pracy, prawda? Czyli już możemy tak wychodzić na zewnątrz, nie? I moja terapia w ogóle po 2 miesiącu była przedłużana o miesiąc i trzeci był przedłużany. Czyli zamiast 12 trwała 14, takiej pełnej terapii, nie? Bo jednak ja byłem bardzo zawieszoną osobą, widzącą inaczej, nie przyjmowałem informacji do siebie. Często nie zgadzałem się z pewnymi rzeczami. No jak to? Przecież ja sprzątam, przecież ja robię. A oni jednak widzieli inaczej. I to było takie leczące bardzo. Był taki mój przełom, bo poszliśmy na pielgrzymkę z ludźmi niepełnosprawnymi, z więźniami i my jako narkomani, i my byliśmy opiekunami tych ludzi niepełnosprawnych. Często ja prowadziłem jakiś wózek z jakąś osobą niepełnosprawną, opiekowałem się nią, bo ogólnie choroba narkomanii to tylko liczy się ja i trzeba było się nauczyć, że nie ja, tylko jednak trzeba było najpierw gdzieś ulokować tą osobę, pomóc jej się ogarnąć i często ogolić, czy cokolwiek zrobić przy tej osobie. Dopiero na sam koniec znaleźć dla siebie jakieś miejsce. Ale ja bardzo szybko popłynąłem po tym. Dałem sobie przyzwolenie właśnie na jedno piwo. Tak się nam to spodobało, że po 2 tygodniach nie było jedno piwo, czy tam dwa, tylko było już więcej. No i jak wróciłem do siebie, z powrotem to samo wszystko. No i to trwało znowu parę lat. Właśnie to nasza taka sala telewizyjna, gdzie też spotykamy się i omawiamy różne sprawy wspólnotowe, nie? Marihuana bardzo dużo krzywdę wyrządza każdemu człowiekowi. Ja dopiero zobaczyłem to, jak chciałem założyć rodzinę w wieku 33 lat. I po prostu żyć normalnie, odciąć się od tego środowiska. W pewnym momencie łapie taka depresja człowieka, prawda, że człowiek już jest tak dorosły i dalej to samo robi, co robił mając 18 lat, nie? I poznałem taką kobietę, Obiecałem jej, że nie będę palił. Poszedłem na terapię alkoholową wtedy. Mówię, 8 tygodni od marihuany mi wystarczy. Postaram się, Ela, że nie będę palił tej marihuany. Gdzieś z pół roku nie paliłem. No i zaczęły się jakieś kłótnie. No i niestety wróciłem bardzo szybko z powrotem. No i Ela zaszła w ciążę. Ja przestałem po prostu okazywać jej jakichkolwiek uczuć, bo ja tych uczuć nie miałem. Zaczęła cierpieć bardzo. Urodziło mi się dziecko, pamiętam córka, co jest najpiękniejszą sprawą każdego człowieka w życiu, a ja nie potrafiłem pokochać własnego dziecka. Ja musiałem iść zapalić, żeby móc się pobawić ze swoim dzieckiem na spokojnie, nie? Żeby móc po prostu ją wykąpać, czy wyjść na spacer. No i Ela sobie nie życzyła, żebym ją przychodził pod wpływem alkoholu i tak dalej. Zadzwoniła raz po policję. Ile wtedy córka miała lat? Pół roczku, to jest 8 miesięcy, 7. I ja nawet strzeliłem takiego focha na to wszystko, że na chrzciny nie poszedłem. Wie pani, to najgorszy dramat mój. Ja w ogóle nie mogłem sobie tego wybaczyć. A teraz ile ma córka lat? 5,5 roczku ma. Odwiedzam ją co 2 tygodnie sądownie. Chociaż mam bardzo duże problemy, bo jednak była moja partnerka, ma bardzo duże złości do mnie. Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Wybierz 1. Dzień dobry, proszę nie cytować mnie w reportażu. Serdecznie pozdrawiam. Tata się mój posunął, żeby rzucić własne dziecko z domu. Jedyna rzecz, którą zrobił dobrze w moim życiu i to naprawdę mi uratowało życie, bo miałem albo, albo. I pojechałem na centralny dworzec i zacząłem tak płakać. Ja krzyczałem na Pana Boga, mówię, zabierz mnie, ja nie potrafię popełnić samobójstwa i nie potrafię ze sobą skończyć. No i jakoś coś mnie tknęło właśnie. I zadzwoniłem do siostry. No i zacząłem jej to opowiadać. Siostra, nigdy nie byłem na ulicy, ja sobie nie dam rady po prostu. No ja nie wytrzymam tego. Co ja mam robić w ogóle? Siostra mówi, Rogerku, poczekaj, ja pójdę się pomodlić, coś wymyślimy, nie? No i faktycznie czekałem 2 godziny, nie? I oddzwoniła do mnie, mówi, słuchaj, wiesz co, ja mam takiego kolegę, który tutaj prowadzi rekolekcję, który prowadzi własną siłownię w Slujówku i dzwoniłam do niego, no i on jest chętny, żeby cię przyjąć. Umówiłem się z nim i pojechałem tam. No i ten kolega mówi, na tej siłowni jeszcze tutaj góry nie mam wybudowanej, to na razie pomieszkasz w kempingu, nie? Ja mówię, no dobra, spoko, mówię, wiesz, nie ma problemu, nie? W ogóle zacząłem mieć z samego początku te lęki po narkotyczne. Po prostu ja bym zapalił, to było wszystko okej, nie? Wróciłoby do normy. Ale się cieszyłem. Jestem osobą 4 lata trzeźwą. Rogera poznałem przez siostrę Jolę. Siostra była psychologiem w ośrodku w Anielinie. Któregoś dnia siostra zadzwoniła i powiedziała, że jest taki chłopak, który był w ośrodku. No i zapytała, czy nie mógłbym go przyjąć do siebie na siłownię. Ja tam też mieszkałem wtedy, jeszcze przed ślubem i zresztą mieszkało tam też kilku chłopaków jeszcze ze mną, którzy właśnie byli w podobnych sytuacjach, też takich różnorakich, trudnych. I to była taka też grupa wsparcia. No i rzeczywiście Roger przyjechał w takim stanie też trudnym, gdzie już jakiś taki chyba bezsens życia się wdarł i to było już takie doświadczenie dna i być może było mu do czegoś to potrzebne, żeby od tego dna się odbić i, no i na nowo zacząć to swoje życie w trzeźwości i to go tak na maksa przemieniało. To było widać w jego zachowaniu, w jego staraniu się o to, aby być lepszym. Wiem, jak zależało mu bardzo na odbudowaniu relacji z córką. Wiele razy o tym mówił, gdzieś tam zabiegał o to. No ja przyznam szczerze, że jestem dumny z niego, że on naprawdę z wielu trudności udało mu się wyjść, teraz pracuje, coraz częściej go widzę takiego uśmiechniętego, pełnego życia, szczęśliwego chłopaka, który gdzieś tam po trudach wychodzenia z nałogu może być niesamowitym świadectwem dla wielu, którzy gdzieś tam tkwią w tych nałogach i nie mogą sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy kiedyś założę rodzinę w swoim życiu, bo tak naprawdę widzę w sobie dużo takich braków, że jeszcze mam te złe stany. Mimo 4 lata trzeźwości, ja cały czas gdzieś jeszcze uciekam. Gdzieś jeszcze ta moja choroba działa. Teraz sobie mieszkanie wynajął i co, wracam do domu z pracy. Bardzo szybko ja bym wrócił do tego nałogu, bo jednak tutaj się coś dzieje i mam nadzieję, że moją osobą będę wspierał i pomagał tutaj

Myślowic w Trójce. A teraz biznes, ekonomia i gospodarka. Bardzo ważny projekt. I Sylwia Zadrożna. Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. 5 lat temu warszawska giełda na wynik wyborów prezydenckich zareagowała spadkami. Dzisiaj dzień rozpoczął się od lekkich wzrostów. Stabilny też złoty polski. Czy w takim razie rynek spodziewa się w czasie drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy kontynuacji w polityce gospodarczej? Pewnej stabilności. Ten wybór też w sprawach gospodarczych nie był w żaden sposób skrajny po obu stronach i sama funkcja prezydenta nie jest funkcją gospodarczą. Bardziej wpływa na proces legislacyjny, na dialog społeczny, ale nie wprost na politykę gospodarczą. Stąd myślę, że tak spokojne przyjęcie i może taki oddech w ogóle, że wybory się i kampania skończyła. Programy socjalne będą kontynuowane, obniżony wiek emerytalny też zostaje, czyli widać, że tutaj jest rzeczywiście kontynuacja, tylko jak to odczuje gospodarka. Rozumiem, że wiek emerytalny najpewniej nie zostanie podniesiony, ale w zakresie programów społecznych mile będzie widziana pewna racjonalizacja. Nie mówię tutaj o fundamentalnym programie komunikowanym 5 lat temu przez prezydenta Dudę, czyli 500+ na drugie dziecko, ale liczymy na otwartość i ocenę obecnej sytuacji gospodarczej i finansów publicznych. I w tym kontekście mamy nadzieję, że 500+ na pierwsze dziecko oraz projekty 13, 14 emerytury, wyprawki 300-złotowej należy zweryfikować po to, aby dbać o kondycję finansów publicznych i o to, aby nie trzeba było Polaków obciążać dodatkowymi nowymi opłatami i podatkami. Także tutaj mamy pewne oczekiwanie przeglądu, weryfikacji tych, bym powiedział, takich jednak wtórnych działań, które się pojawiły w ostatnich 2 latach. To nie są programy czy aktywności, które determinują na przykład brak ubóstwa, bo w tych grupach tutaj z tym nie mamy do czynienia, ale które znacząco obciążają budżet państwa. Wiadomo, że obietnice wyborcze nie są w żaden sposób wiążące, ale często takim hasłem pojawiającym się w czasie kampanii wyborczej jest to, że nie będą podwyższane podatki, albo wręcz obniżane będą. Jak państwo obserwują to? Bo jednak w ostatnim czasie pojawiły się pewne dodatkowe opłaty, czy podatek bankowy, za chwilę podatek handlowy, podatek od serwisów VOD, więc jakieś te opłaty się pojawiają. Była też oczywiście obniżka CIT-u dla firm chociażby w czasie ostatnich lat. Jakie są tutaj też oczekiwania środowiska? Rzeczywiście pewne opłaty, dodatkowe podatki pojawiły się i są kolejne na horyzoncie. Mamy podatek cukrowy, który jest ciągle przedmiotem debaty. Stąd trzeba równoważyć tego typu pomysły i aktywności z tym, na co budżet sobie może pozwolić. I sądzę, że lepiej racjonalizować pewne obciążenia budżetowe, aniżeli podatkować przedsiębiorców i Polaków, bo każde opodatkowanie przedsiębiorców, nawet sektorowe, nawet z narracją, że to są firmy zagraniczne, na koniec dnia jest opodatkowaniem Polaków. 5 lat temu prezydent Andrzej Duda deklarował, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku. Tam nastąpiły pewne zmiany, ale one dotyczą naprawdę niewielkiej grupy podatników. Czy teraz jest szansa, żeby ta kwota wolna wzrosła do tych obiecywanych wcześniej 8 000 zł? Ja bardzo bym chciał, aby zmiany podatkowe szły w tym kierunku, aby znacząco podnosić kwotę wolną. Obawiam się, że najlepszy czas do takiej zmiany mamy za sobą na tą chwilę z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, ale absolutnie, jeżeli myślimy o tym, aby budować długofalowo dobrobyt Polaków, powinniśmy takie działania podejmować, odciążać podatkowo, fiskalnie Polaków, budżety polskich rodzin właśnie w ten sposób i bardziej w ten sposób, aniżeli poprzez jakieś świadczenia bezzwrotne, które idą przez budżet państwa. Także na pewno w sytuacji stabilizacji finansów publicznych i powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego warto iść w tym kierunku, nie wracać do świadczeń społecznych, bo myślę, że ta potrzeba została przed kilku laty w pierwszej kadencji prezydenta zaadresowana. W 2022 roku kończy się kadencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, a zatem to prezydent będzie powoływać następcę profesora Adama Glapińskiego. Polskiego będzie też powoływać członków Rady Polityki Pieniężnej. Od decyzji Rady, przypomnę, zależy wysokość oprocentowania kredytów i depozytów, co ważne. Czy zatem tutaj można się spodziewać, że ta Rada stanie się jednak bardziej jastrzębia, czyli że pojawią się tacy członkowie Rady, którzy będą za podwyżkami, bo pamiętajmy, dużo osób oszczędza, a dzisiaj no wręcz nic nie zarabia, a nawet traci, jeśli weźmiemy pod uwagę inflację. Spodziewałbym się tego, że w kolejnych miesiącach może być podniesienie stóp procentowych, bo też rozmawiając i z biznesem, i z sektorem bankowym, i w ogóle z Polakami, widać, że ta sytuacja na dłuższą metę może być dosyć trudna. Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej jest takim bytem w Polsce, która cechuje się pewną stałością i stabilnością, niezależnie od tego, jak to członkostwo tam się rozchodzi, i koniec końców myślę, że istotnie się balansuje. Ta decyzja ostatnia o obniżeniu stóp procentowych była pewnym zaskoczeniem dla części przedsiębiorców i też sektora bankowego. No ale sytuacja była wyjątkowa i mam nadzieję, że Rada Polityki Pieniężnej będzie takim jednak bytem i ciałem stabilizującym. Ja oczekiwałbym, że tych obniżek dalszych nie będzie. Te nowe nominacje nie sądzę, aby w jakiś sposób szczególny wpływały na stałość i ciągłość prac Rady Polityki Pieniężnej. A może warto pomyśleć, żeby ulżyć osobom, które oszczędzają, o zniesieniu podatku od zysków kapitałowych? Może tutaj inicjatywa prezydenta mogłaby się pojawić? My bardziej apelujemy jednak o to, aby prezydent, jeżeli ma podnosić inicjatywy gospodarcze, dzisiaj skupił się na branżach, które są w sposób szczególny poszkodowane. Komunikujemy od kilku tygodni sytuację w branży gastronomicznej. Tutaj pokazujemy łatwy, w naszej ocenie, model pomocy branży gastronomicznej, czyli obniżeniu VAT do jednej jednolitej stawki 8%, tak aby na części sprzedaży w restauracjach, w lokalach gastronomicznych ta rentowność była po prostu wyższa, albo można było znacząco obniżyć ceny dla konsumentów, tak aby ich zachęcić do tego, aby korzystali z usług. Także namawiamy do tego, aby być może prezydent wspólnie z rządem przeanalizował te branże, gdzie rzeczywiście pewne uproszczenie przepisów, obniżenie podatków miałoby sens, i bardziej do tego namawiamy, aniżeli do jakichś grantów, dotacji, takich rozwiązań typu bony, bo jest na pewno stabilniejsze, łatwiejsze dla finansów publicznych. Dzisiaj wpływy z VAT w branży gastronomicznej tak są niskie i w ten sposób łatwo, w sposób taki zrównoważony, bezpieczny dla finansów publicznych adresować problemy. I do tego zachęcamy. Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy jeszcze z Państwem do 19. Audycja popołudniowa, 17 minut do 19. satellite, it's you and me. Love through a machine, it's you and me. Connected to a satellite, it's you and me. Love through a machine. So when I see you next, we'll make the most of it. Tell the sun to start moving again. The taste of your kiss I still got on my lips, and I will take you there with me. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Autopromocja. I bardzo serdecznie zachęcamy do słuchania Trójki od samego rana. 13 minut do 19. Zapraszamy do Trójki. W Leśniczówce Krzywe Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody oficjalnie rozpoczęła 37. akcję letnią. Złożone z przeszkolonych studentów ochotników, konne patrole co roku od czerwca do września pilnują porządku na szlakach Roztoczańskiego Parku Narodowego. A oprócz tego przez lata swojej działalności ochotnicy stali się jego wizytówką. Stary szydłak swe oczy przeciera. Kołodziejczyk Paweł, strażnik RKSOP. Są bardzo ciepłe słowa często od ludzi. Jak się wyjeżdża na patrol do zwierzyńca, wiele wycieczek stara się z nami zrobić zdjęcie, porozmawiać. Mówił, że w ogóle nie widzieli nigdy takiej właśnie jednostki, takiej straży konnej. Jesteśmy odbierani naprawdę sympatycznie. Rafał Gontarczyk, komendant Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody imienia 25. Pułku Wielkopolskich. Patrolujemy Roztoczański Park Narodowy, kultywujemy tradycję kawaleryjską, jeździmy na różnego rodzaju rekonstrukcje. Tutaj w parku pomagamy przez upominanie, przypominanie zasad, które są w parku. Gdy ktoś się zgubi, gdy ktoś pomyli szlak. Jest co robić, na pewno. Wjeżdżając tutaj na patrol zaraz na obwodnicę, w Roztoczańskim Parku Narodowym spotkaliśmy pana. To był wrzesień, grzyby. Tutaj nie można niestety zbierać tych grzybów. Pan zobaczył nas z daleka, że jedziemy konno. Położył koszyczki za drzewem i zaczął się tam kłaść. Podjechaliśmy, pan wstał za drzewa, otrzepał się elegancko. Mówi, panowie, zabłądziłem. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co tu się dzieje. Mówimy, proszę pana, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, Roztoczańska Konna, za chwilkę panu pomożemy, pokierujemy pana. Rzeczywiście pan powiedział, że grzyby przyniósł tam z lasów, gdzie teoretycznie można grzyby zbierać. Najlepsze było to, jak odjeżdżaliśmy, pan się za nami cały czas odwracał. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, mówię do tego kolegi, no coś jest nie tak. Odjechaliśmy kawałek, schowaliśmy się za drzewem, a jeszcze z lasu wybiegła taka starsza pani, jeszcze z koszykami grzybów. Baczność! Strażnik dyżurny. Andrzej Tittenbrun, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego. Upomnienie z ust łana jadącego na koniu jest poważnym upomnieniem i odbierane jest poważnie. Także jesteśmy dumni, że mamy tu własnych łanów. Ja byłem przy narodzinach Roztoczańskiej Konnej. Zaczęło się od grupy pasjonatów, którzy tutaj w pierwszej akcji deptali pieszo po parku, bo nie mieli koni. I dlatego z tyłu na gejówce jest cały szereg podków. Każda upamiętnia jedną akcję, a na początku to jest podeszwa buta. To jest przede wszystkim ogromna pasja, ogromne zaangażowanie wielu ludzi, które nie jest związane z żadnymi pieniążkami i tak dalej. Jest nas masa ludzi, masa strażników, koleżanek z Akademickiego Klubu Jeździeckiego, które przez wiele lat tu przed nami działali, pracowali na tą rzecz. Wiele zawiera się związków małżeńskich, ponieważ ta wspólna praca dla wspólnej idei łączy. Patryk Jarosz, jestem kandydatem do Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Gdy dowiedziałem się, że istnieje takie stowarzyszenie, to od razu myśl się zrodziła, być takim wzorem ułańskim na koniu. Jazda konno jest drogim hobby, nie oszukujmy się. Ja idąc na studia marzyłem zawsze o tym, żeby pojeździć konno. Nie było mnie wtedy stać. Trafiłem właśnie do Akademickiego Klubu Jeździeckiego, z niego trafiłem do Roztoczańskiej Konnej i tam poznałem ludzi, którzy za swoją ciężką pracę przy tych zwierzętach mogą pojeździć konno. Jest mój ulubieniec, nazywa się Nil, który jest też jednym z popularniejszych koni. Oczywiście na początku trzeba się przejechać na każdym koniu, ale współpraca się kształtuje, wiadomo, po długim czasie ćwiczeń, treningach, które tworzą więź z wierzchowcem, pozwala to na stworzenie duetu, bo oczywiście ważne jest to, aby dogadywać się ze swoim koniem. A koń ma focha czasami? Zawsze potrafimy znaleźć jakiś wspólny język. Jest to łasuch na marchewki. Na przykład. Akademicki Klub Jeździecki, przy którym działa Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody, przez cały czas walczy o przetrwanie. Można ich wspomóc m.in. za pośrednictwem serwisu Patronite lub po prostu przekazując 1% podatku, o czym opowiedziała Aleksandra Flis z Polskiego Radia Lublin. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga. Życzymy udanego wieczoru. Będzie na pewno, jeśli Państwo przy Trójce pozostaną, Michał Margański zaprasza na spotkanie po 19:00. A my wracamy do zespołu, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Miłego wieczoru, pa, pa. Laws of gravity. I'm a racing car passing.